Bona nit, benvinguts, passeu, pren-te un calma, relaxa't, estàs al 106.8 de la FM, estàs a Ràdio Ponent i això que comencem ara és el Càpsules. Un Càpsules doncs, que passat els sobresalts, els nervis, les emocions del Càpsules número 75, per tant ja saps que avui fem el Càpsules número 76, doncs passades les emocions de la setmana anterior, avui doncs això... Ens ho agafem amb una mica més de calma. Parlarem amb el, doncs una altra entrevista avui, parlarem amb el Xavier Baró, com anunciàvem al blog del programa, però de moment, com ens agrada fer gairebé sempre, una novetat, en aquest cas una novetat bastant rockera. Feia molt temps que teníem ganes de sentir d'en vell, es tracta del Eric Fuentes. Well, I came by the other day trying to find you around. I wonder if they told you I'm in town. So I took a little walk around your area, but baby, you didn't show. Now I'm all alone, I'm all alone. So I came back another day, still you haven't been found. So I still go on pretending I was blind. For your love had gone away since I hit the road and left you far behind. Sad and alone, sad and alone. The day's flashing and your words are right, and the moon is rising and you're still not right. Rock and roll is a full-time job, it's a full-time job. Somebody told me, dude, you're wasting your time. You're losing one more friend with every sound. They do not understand because rock and roll is not for everyone. So I'm all alone, I'm all alone. Days flashing and your words are right, and the moon is rising and you're still that right. Full-time job. Days flashing and your words are right, and the moon is rising. And- I això que dèiem que començàvem tranquils, però bé, només és una petita mostra del que podria ser doncs, un càpsules més rocker, en forma de la música que fa l'Eric Fuentes, el líder de la malauradament desapareguda banda barcelonina The Unfinished Sympathy. Ell ja tenia altres projectes sempre doncs, en paral·lel, alguna vegada doncs, també hi havia publicat alguna cosa en solitari, i ara, doncs, això, separats els The Unfinished, torna i torna amb un disc que està a punt de veure la llum. De fet, serà el dia 22 de febrer. Aquest mes de febrer és bastant prolífic en novetats, almenys en novetats de les que nosaltres ens agraden, ens motiven. Es dirà el nou àlbum Eric Fuentes i el Mal, i això, el que escoltàvem ara és Rock and Roll is a Full Time Job. L'Eric Fuentes sempre entestat en parlar-nos de la professionalització de la vida de l'artista, de les vicissituds laborals de l'artista. Però continuem, i et dèiem que avui intentarem parlar doncs, amb el Xavier Baró, el cantautor doncs, ponentí de casa, i per fer-li una petita introducció, que millor que el seu bon amic el Lopardà del Roquer, el David Esterri, dient-li que sóc de l'Oest. M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra, gent de por. En una frontera on la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins dels odis i els rencors i els destins de les nacions. Sóc de l'Oest, de Catalunya, la terra on es pon el sol. Més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls, on la botifarra encara es fa de ceba i sang, i la bota plena fa el camí del vianant per indrets de pedra i fang. On el blau del cel és tot el que tenim de mar, penjat en l'horitzó, un estel brillant en la fosca nit, si el cel es fa. Sóc de l'Oest, de Catalunya, la terra on es pon el sol. Més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. Regadius, portes i terres de secar, pluja quan Déu vol i tempesta sobre el pla, i la boira cobrint la vall. Històries contades a la vora de la llar, quan la nit és llarga i les hores cal matar, i esperant l'endemà. Sóc de l'Oest, de Catalunya, la terra on es mor el sol. Més enllà entre les valls i els aiguamolls. De l'Oest, de Catalunya, la terra on es mor el sol. Més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. Entre les valls i els aiguamolls. Entre les valls i els aiguamolls. Sí, senyor, lo Pardà del Roquer, el David Esterri, ponent-hi doncs, com tants d'altres, com és el, doncs, això, el Xavier Baró, que avui tindrem entre nosaltres. I per anar fent boca, fem un petit tast, comencem, doncs, bueno, d'estrena també. Acaba de publicar doncs, un nou treball de la mà de Clamor Records, i tindrem doncs, amb ell, parlant amb ells, que ens doni una mica de, alguna pista sobre els Clamor Records. Doncs aquest treball que acaba de treure, que també aquest mes de febrer, em sembla que fa, doncs, no sé si ha sigut aquestes setmanes, fa poc, si ha sigut el mes de gener, en qualsevol cosa és molt recent. Doncs això, la màgica Olivera, i de la màgica Olivera del Xavier Baró, escoltem La Catedral de Jocleria. S'alça una catedral, allà al peu del Tossal, s'invoca joglaria la just quan surt el sol ja sona el flabiol des de la terra ferma al llarg del riu que du la foguera pel camí equivocat anem contra corrent cantant tal com resem i somiem pels carrers solfeig. Llança la ràdio al mar, aquí vorel allà, cantarem per nosaltres i pels estats i entre les branques. Som els desemparats joves dels llegats que arriben en carrossa de les entranyes de l'olivera pel camí equivocat anem contra corrent cantant tal com resem i somiem pels carrers doncs, com us dèiem, aquesta nit doncs, tenim el plaer de tindre entre nosaltres el Xavier Baró. Algú n'ha dit d'en ell que és autor de màgiques melodies i cançons i un intèrpret transparent com una tarda de vent al secat al Macelles. Què tal aquesta definició, Xavier? Bueno, bé. Està bé, no? Sí. Això, preparant l'entrevista, doncs, ens intentem documentar una mica i vas veient els floretes, opinions que van donant la gent. Aquesta és maca, eh? Sí que és maca, sí, no l'havia sentit mai. Doncs ja et passaré la cita, perquè el César el que és el César, i no recordo d'on ho he tret, però ja t'ho passarem, per si vols posar-te en contacte. Bona nit, Xavier, com estem? Bé? Bé, sí. Sí? Nosaltres estem aquí molt contents de tenir-te entre nosaltres, perquè doncs estem d'estrena, estem estrenant La màgica Olivera. De fet, ara ens ho preguntàvem, fa poc que ha sortit, estem parlant de dies? Estem parlant de dies, de fet... distribuïda del tot encara no està, vull dir, estava pràcticament està recient arribada, sí. De la mà de Clamor Records. Tu ens en pots parlar de Clamor Records, perquè hem buscat informació i no n'hem sabut trobar. Bueno, sí, us en puc parlar una mica. És un segell que es va fer al Maselles, precisament. El Xavi Ábrego, que és un músic que també té uns estudis des de fa molt de temps aquí. I diguéssim que al treballar amb els estudis, pues, de forma natural, sí, li va sorgir la idea de fer un segell per a editar les coses que s'estaven fent aquí, a la zona de Ponent, diguéssim. I així va ser. La primera referència que va traure va ser el disc, aquest últim disc del Fill del Mestre, sí, i la segona ha sigut aquest. Molt bé, hosti, sí, és una pràcticament primícia del segell. I en canvi estem parlant amb un artista que té una llarga trajectòria a les seves esquenes. Nosaltres ens agrada una mica, doncs, això, conèixer a la gent que entrevistem. Parlar de Xavier Baró, es comença a parlar de Xavier Baró a la cançó de l'Udol, o podem tirar una mica més enrere, Xavier? Bueno, sí, més enrere. Jo vaig començar de forma, podríem dir, professional. Jo dic professional quan començo a enregistrar discos. Sí. Crec que era l'any 84, amb un grup que havia aquí a Lleida, que estàvem dintre, bueno, d'allò que es va anomenar la moguda i tot allò. Sí. I, bueno, va començar allí, però amb la cançó, bueno, després a partir d'aquí ja mai he parat. És amb la cançó de l'Udol que començo una carrera així en solitari, ja treballant d'una banda la meva visió poètica i el meu llenguatge propi en busca d'un so que ens identifiqui, un so proper a les arrels, però sí, a la vegada barrejant-ho amb una música més contemporània i més experimental. A partir de la cançó de l'Udol. Entesos. I també repassant aquesta trajectòria, en algun moment, tirant la vista enrere, doncs sembla com que els va començar, o se n'ha dit que vas començar una trilogia que començava amb les cançons dels temps de Strauss i que s'acabava lluny del camí ral. És ben bé així, Xavier? Sí, és així. Però jo ho veig així, diguéssim, a posteriori. Quan vaig començar el primer, que eren les cançons del temps de Destral, no en tenia ni idea, perquè jo era una trilogia. Tots els discos sorgeixen de forma espontània i natural i no tenen res a veure el primer amb el segon, però amb l'anterior, vull dir. Sí. Però sí, va ser a partir de la cançó, de les cançons del temps de Destrals, va ser una introspecció més profunda en aquest so entre com d'origen, no? Sí. Un so d'arrel amb la forma més tradicional i una música més pròpia, no? Que aquí em vaig radicalitzar encara més en aquesta búsqueda. I va continuar amb Flors de Joglaria, sí, que és un disc que té un caire més com a més cançons d'amor i incorpora un altre so en el grup. Acompanya un grup que es diu L'Art de Trobe, a partir del Destrals. Sí. I a Joglaria entra un nou músic, que és el Víctor Verdú, i incorporem el so com d'un orgue litúrgic. I això es culmina amb Lluny del Camí Ral, que és una mica, és el disc més experimental que he fet mai, és un disc que és gairebé tota experimentació. I llavors això per mi ha arribat pues, bueno, com amb una mena de això, de, com un triangle, sí. i d'alguna manera es tanca. És quan falla aquest, el Màgic Olivera, que ja és una altra història que, molt diferent. Sí, nosaltres no hem pogut escoltar tot el disc. Clar, nosaltres, dintre del desconeixement que tenim, doncs, de segons quin tipus de música, jo l'associava també, quan el començava a escoltar, doncs això, amb cançons que veuen de la tradició, d'arrel, d'històries humanes, i tu, estem parlant de la Màgica Olivera, i tu dius que això no té res a veure amb la trilogia, amb el triangle anterior. En un sentit té a veure, perquè jo, diguéssim que aquest disc té a veure amb el meu so, sí. Que passa que el meu so en els discos anteriors estava més barrejat amb altres sons, vale. Contemporanis, no? Entesos. Sí, i llavors jo, on neix la cançó popular, sí. Neix d'això, que és un misteri, no sabem per què neix, ni quan, ni com, mm. Però neix i a mi el que m'interessa és que aquí, en aquest determinat lloc on som nosaltres, aquesta terra catalana, té un tipus de so, sí. Que és diferent al de 100 quilòmetres més enllà, no? Sí, sí, sí, sí. I per què? No ho sé, però... Però és el que és. És el que és, no? I llavors jo he volgut això, submergir-me en això i fer aquest disc. Mm-hmm. Suposo que amb el que estem entenent del que ens expliques de les diferents procedències de la música d'aquest disc, és una floreta que es digui que sembla que tot estigui fet per un sol compositor, que s'hagi fet tot de nou per una sola persona. És així, no? Tu ho veus així? Sí, és el que buscaves. És que jo el que buscava era això. No volia fer un disc de cançons tradicionals com se n'han fet tants, no? Mm-hmm. Que sembla com un catàleg. Sí, sí, sí. Sí. No, jo volia fer un disc que sorgigués de la terra profunda, mm-hmm. i que podria anar perfectament sense crèdits. Mm-hmm. No importa qui ha fet la cançó. I sembla que tot el disc estigui fet per al mateix compositor i surti del mateix nucli. I en canvi és molt diferent, no? Hi ha cançons que són d'aquí, hi ha cançons que són del segle XVIII, n'hi ha que són de... probablement del 13 o 14, i n'hi ha que són d'ara perquè les he fet jo. Mm-hmm. Saps el que farem, Javier? El tornem a escoltar aquest disc amb el que m'ha après del que ens estàs explicant, perquè em sembla que ens servirà per donar-li, doncs, tot un altre concepte o un altre, doncs, enfocament a les cançons. Ara mateix, bueno, això que et deia, és una classe el que ens acabes, o almenys a mi és el que és una, bueno, és una classe. No pretenc donar classe. No. Però és que a mi em sembla interessant, per això he fet aquest disc. Aquest disc jo el tenia, el madurava des de feia temps, no m'acabava de decidir, perquè sempre els meus projectes tenien prioritat, no? Uh-huh. Fins que, bueno, ha arribat el moment en què estava acumulant molt material i tot això ho havia de treure, i després també... Això, no? A l'època on som, al moment en què estem, que sembla que aquests orígens ja queden molt enrere, uh-huh. M'ha semblat important que això es posés actualment al dia i la gent tingués una visió del que és la música tradicional més exacta del que és, no? La uh-huh. música tradicional no és ball, també és ball. Sí, però, sí, també, però no només. Però no és... Jo penso que té més a veure amb l'expressió genuïna d'un poble. Uh-huh. Podem tindre un exemple amb el flamenc, no? Sí. Simplement és allò, el cajío, no? Sí. És això, la música tradicional sempre s'ha d'així. El poble sempre ha sigut qui ha tingut la pitjor part de la història. Uh-huh. I, a pesar d'això, ha creat bellesa. Sí. Molt més que l'aristocràcia quan ha fet art. Uh-huh. El poble és el més vell que hi ha. Uf. Ai, Déu-n'hi-do. I ja que parlem de pobles, i ara és una pregunta en trampa o... Bueno, de quin poble estem parlant? D'Almacelles, d'Eivissa, de Madrid, de França, de Cadaqués, de Marroc? No, estem parlant del poble català, no? Sí, no, però ara m'anava una mica més enllà i repassava la teva trajectòria vital. Déu-n'hi-do, el que has viatjat, el que has tastat molts pobles. Bueno, sí, he viscut una mica aquí i allà. Uh-huh. Sí, va haver una època en què era una mica nòmada. M'agradava. Ara no, ara estic aquí arrelat. Aquí arrelat. No et mouràs d'aquí de moment? Bueno, no ho sé. No ho saps mai. Potser sí, perquè jo, òbviament, ja em començaré a cremar els peus. però no, de moment no. I bueno, estem parlant del poble, de la tradició, de les arrels, però també podríem parlar doncs, de les noves tecnologies, perquè sé que a tu és un tema que també et remou o t'interessa. Sé que estàs, doncs, bueno, que en treus profit de les tecnologies. Per exemple, aquest disc està, l'hem trobat a iTunes, per exemple. Sí. Estàs al MySpace, al Facebook, etc. Però també sé que tens opinió sobre la crisi del sector, d'aquest tot gratuït que ho amenaça, que amenaça la vida de l'artista. En parles una miqueta, Javier, si et ve de gust? Sí, sí, bé, tot això és un lío, no? Perquè, sí, sí, però, sí. A veure, les noves tecnologies són el que són i claro que tu has d'aprofitar algunes coses. No totes les noves tecnologies m'interessen. A mi m'interessa, pues això, aquesta mena d'aparador que pugui ser internet, on pots practicar. Jo diria que gairebé només anunciar la sí. teva obra uh-huh. a través d'internet és un mitjà còmode, fàcil, ràpid uh-huh. sí. i que arribi molt lluny uh-huh. però també jo també dic sempre que els objectius que assoleix no són gens de diferents basats en la meva experiència amb els que es aconseguien quan utilitzaves un sobre i un segell uh-huh. vale. I el més lluny que arribaves era a Madrid uh-huh. no són gaire diferents uh-huh. que en el fons és tot el mateix, però bueno, tens això i ho utilitzes i després hi ha la cara fosca. Sí, diguis. Perdona, que t'he tallat. No, diguis, Javier. No, anava a dir, vull dir que això simplement és el que hi ha, ho utilitzes i punt. Per mi no és la panacea que sentim. Mm-hmm, sí. Simplement és un mitjà que tenim ara, ja està, mm-hmm. com les tecnologies de gravació, no? Mm-hmm. Utilitzo algunes coses, però altres no. Mm-hmm. O sigui, jo aquests dos últims discos els he fet en el meu estudi uh-huh, sí. I jo utilitzo una tècnica que té més a veure amb la podríem dir la filosofia analògica. Uh-huh. Que no amb la digital sí. Per mi és molt més interessant uh-huh. Les conec les dues, podria utilitzar-les però i les he utilitzat i però és que jo crec que o sigui, o sigui, ara que entraria en detalls tècnics que no sé si interessen a la gent. Vale. Però vull dir que a l'hora de finalitzar un disc, no, el que se'n diu la mescla, sí. Jo per mi crec que té que ser analògica. Uh-huh. O sigui, jo crec que la mescla té que ser un procés creatiu sí. totalment des del principi. Un cop tens enregistrat tot el demés i que no pot guardar-se. O sigui, cada mescla nova és una creació i una destrucció del que hi ha. Uh-huh. Hosti. Bueno, això volia dir. Això té alguna cosa a veure i jo, perdona, és la, ara està parlant aquí l'inexpert total de les tècniques de gravació, té alguna cosa a veure això que ens estàs explicant amb el procés que va seguir a l'hora de fer el Javier Baró canta Artur Rimbaud o no, res? No. Aquell disc és aquell disc encara estàvem, aquell disc va ser el primer que jo vaig gravar uh-huh. en format digital uh-huh. va ser el primer. I com que era el primer i els tècnics que em gravaven no coneixien massa bé el mitjà, jo no estic massa content de com va quedar. Vale. Però vull dir, el procés de gestació d'aquell disc és absolutament, absolutament del segle XIX. Entès. Vale. Sí. Vale. Doncs, i bueno, teníem aquí amb aquesta entrevista per parlar del disc, però també doncs, una cosa que ens agrada molt, que és anar a veure la música en directe, disfrutar-la doncs això, en directe a les sales. Aquest cap de setmana un concert a les Borges Blanques. Sí, a l'Eslàvia. A l'Eslàvia, dissabte. Al mític Eslàvia. Al mític Eslàvia. Sort en tenim de l'Eslàvia i d'altres poques sales que hi ha per aquí, per la província. I tant. És dissabte, 11:45, 10:45, ara no en recordo. Jo tampoc, de l'hora no recordo, però... A la nit. Que la gent, per no arribar tard, que a les 11 siguin allí. Entesos. Vas amb la banda, vas tu sol... No, aquest serà amb duo, aquest concert el faig amb... M'acompanya el Xavi Ábrego, sí. que també col·labora a la Màgica Olivera, uh-huh. i amb guitarres, mandolina... Uh-huh. És un concert que està, diguéssim, té una part més elèctrica, sí. entrem dintre del que seria així més l'experimentació psicodèlica... Sí. Jo em faig una mica un repàs de discos meus uh-huh. després té una part central que està més basada en la Màgica Olivera uh-huh. però no té tampoc una, no serà un concert de caire molt acústic uh-huh. potser tindrà més de part elèctrica que d'acústica. És això el que estem fent ell i jo. Entre els dos intentem crear aquest mur sonor. Entesos, doncs convidem a tothom i esperem doncs allà ser-hi, allà a les Borges, a la cafeteria de Slàvia. Moltes gràcies, Javier, per la teva presència, i volíem aprofitar, no ho farem avui en honor teu, per exemple, abans hem escoltat la part del Roquer, que segurament també doncs t'està bé, no sé si ho endivino. Home, o no. És molt amic teu. Aprofitem per demanar-te aquí en públic si ens pots fer algun parell de recomanacions, doncs, per exemple, el proper programa, doncs mirarem d'escoltar-les, perquè això li agrada el Javier Baró. Jo és que quan, amb això de les recomanacions és que en tinc moltes, però jo... Tu mateix. Un parell, bueno, sí. Faré una així molt recent, sí. És una noia que es diu Scout Niblet. És una noia que fa coses a veu i guitarra elèctrica, simplement així molt, molt crues i molt nues. Sí. Scout Niblet. Ho buscarem. I després faria, a mi em sembla molt, molt important que sempre hi hagi com un recordatori de la música que han fet aquí, sí. I que precisament amb les noves tecnologies i les noves generacions que creixen sense passat, pues tinguin present, no? Jo, sí. Jo ara mateix m'ocorreix un disc de Toti Soler amb Jordi Sabatés. Crec, és conegut com el disc dels quatre gats, perquè vale. Si a la portada hi ha quatre gats, sí. és un disc esplèndid, és un disc que on per mi Toti Soler i Jordi Sabatés fan un dels millors discos que s'han fet mai en el món. Doncs, hosti, són paraules majors aquestes. Sí. Doncs, sí. Moltes gràcies per la recomanació, les dues recomanacions. La setmana vinent mirarem d'escoltar-ho, segur, ho farem aquí al Càpsules, a Ràdio Ponent, i doncs això, ens emplacem tots plegats al cap de setmana, el dissabte, a l'Eslàvia, i desitjar-te molta sort i moltes gràcies per la teva presència avui, Javier. Vale, moltes gràcies. Gràcies, bona nit. Bona nit. La casa que jo vull és dintre dels meus ulls, on s'ha abolit la llei i esteu al que reculls. Lluny de tot camí ral, aïllada per esculls. Boires i estius llars fan els fruits de setí, tardors d'un groc encès donen un dolç verí, i els hiverns blancs en flor t'adormen al seu sí. El cel clar i l'enfosquit com el riu que flueix, deixi amb suavitat la flor que resplendeix dins d'aquest fràgil cor al prat que sempre creix. La casa que jo vull és en un lloc secret, tres llànties a la nit, la llar enmig del fred, i a l'immens horitzó l'impuls que ha quedat quiet. tots aquells que curiosos de mena, tots aquells que els agrada aprendre, tots aquells que ens agrada, doncs això, xafardejar i bueno, culs inquiets. Avui hem disfrutat amb el Xavier. Suposo, això no sé si ho puc dir en públic, si mai m'haguessin preguntat què és el que volíem que fos el Càpsules, hauria dit, saps què? El programa 76, escolta l'entrevista que farem, aprendre dels artistes. Això és el que volíem que fos el Càpsules. Gràcies, Xavier, i continuem endavant. Les recomanacions del Xavier les escoltarem la setmana vinent. Recorda, doncs, que ja que parlem del programa, doncs, pots consultar tant la pàgina web de, doncs, de l'emissora, www.mollerussa.cat/radioponent, o també el blog del programa, el Càpsules, en lloc de la lletra U és un número 1.blogspot.com, càpsules.blogspot.com. També tens l'adreça de correu, el capsules@gmail.com. Doncs això, tirem endavant el programa. I ara ho fem amb una altra novetat, de Neil Raemon, el Ramon Rodríguez, cabrilenc, doncs, bueno, treu un tercer disc com a format de llarga durada, perquè la seva productivitat roza l'infinito, es dirà el llibre Associación, encara no ha sortit, però surt aquest mes de febrer, el que dèiem, un mes molt, molt, molt prolífic. Doncs són 10 noves cançons que, de fet, doncs això, estem al nou, quan surti aquest llarga durada, doncs la primera edició inclourà el documental a propòsit de Rodríguez, que va estar dirigit pel Sergi Minguell i que s'ha presentat en aquest festival de curs que es diu, em sembla que és l'inèdit. A part, també hi trobareu col·laboracions del Francisco Nixon i el Ricardo Vicente, perquè em sembla que també treuen alguna cosa plegats. No pare el Ramon. Doncs això, d'aquest llibre Associació que està a punt de veure la llum, escoltem Verdugo. Yeah. deixem de parlar del Ramon Rodríguez i no deixem de parlar del present, però tirem una mica la vista enrere, uns quants anys enrere, potser començaments a finals dels 90, començaments dels 2000, es formava una banda, un grup que primer amb el nom de Madison i després amb un nom difícil de pronunciar i de, doncs, de recordar, no, però difícil de pronunciar i de saber per on anava, doncs, el seu significat, Madí, el Ramon i el Pep Masiques, el Lluís Cots i després, doncs, sabia que ser el Marc Prats o l'Adam Vives, formaven Madí, una banda històrica, i diem que no estem parlant només d'història sinó que parlem de present perquè, doncs, fan la gira de despedida. Fins aquí ha arribat a la història d'aquest gran grup, els Madí, i ara, doncs, aprofitant, fan una festa, està bonic, ha acabat bé les històries, han decidit que pleguen, que no hi ha lloc, doncs, per treballar conjuntament perquè tenen altres històries en les que, doncs, involucrar-se, i estan de concerts, doncs, aquest mes de febrer, i diria que els últims, doncs, són aquesta setmana i la setmana vinent, aquest ens queden a prop, el diumenge 13 a Barcelona, a la Sala Apolo, i el divendres 18 diria que és l'últim concert dels Madí, l'última oportunitat de disfrutar-los en directe, sempre ens quedaran els seus discos. Doncs això, el divendres 18 a Mataró, a casa, fi de festa, al club de Madí. I de Madí, doncs, podríem escoltar unes quantes, parlant d'aquell fosc, aquell so fosc que a vegades em semblava que, doncs, no sé si post-rock, no sé si, ja és que no sé, no, això de les etiquetes mai se m'ha donat bé. Ritmes tranquils, sonoritats denses, i una música que a mi, en el seu moment, doncs, bueno, en el seu moment em va significar, doncs, se'm va obrir el cel, i que ara, doncs, recordo de tant en quant amb molt de gust, i doncs tenia pensat que tu avui també ho fessis. Recorda, Madí, I'm a Green Swimming Pool. We've been sinking to death all this time, you've been running away. Where you been all this time? Convince everyone. aquests són Madí, ai, llagrimetes. Ha apuntat una més de les tonteries que dic quan he dit això del porroc. Ja van no sé quantes, segur que tu me les saps perdonar. I continuem endavant, són les 10:50 d'aquest dilluns, estem al 106.8 de la FM i avui és dilluns 7 de febrer del 2011. No és una novetat, però ens venia de gust escoltar-ho. És el duet encapçalat per la veu de la Teresa Iturrioz, són donostiarras. Ells no es prodiguen gaire en directes, en concerts, però tindrem la sort de, doncs, que un dels que, per exemple, la revista Rock Deluxe ha dit que és un dels millors directes de l'any passat, de l'any 2010, doncs trepitjaran terres catalanes la setmana del 26 de febrer, el dia 26 de febrer, estan al Let's Festival, a l'Hospitalet. I doncs això serà una magnífica oportunitat per escoltar single. L'any passat van treure el seu segon llarga durada, el Monólogo Interior, bastant esperat, després doncs de que el 2006 van publicar el seu debut en l'EP, el Pio. Quina ressenya biogràfica que t'acabo de fer. Ja que parlem del Let's Festival, doncs serà del 24 de febrer al 12 de març al Salamandra, a la Sala Salamandra i al Depòsito Legal de l'Hospitalet, entre d'altres doncs la Cristina Rosenbinge, que sabem de fa pocs dies doncs que també actuarà a Lleida, al Cafè del Teatre, diria que és pel mes d'abril, intentarem informar-te'n, doncs la Cristina Rosenbinge, la Bien Querida, que també està a punt de treure disc, el Super Submarina, el Pau Vallvé, el Joan Colomo, el Pony Bravo, bueno, un cartell que val la pena, però estàvem parlant de single i d'aquest Monólogo Interior. Escoltem Fotos. Anoche, el quinto mes, el día 15 de ese mes, por suerte cambié de casa, pero ya es hora. Anoche, el sexto mes, després d'escoltar Single, que jo diria que sí que se noten els sintetitzadors del Genís Segarra, ja a veure si tenim més oportunitats d'escoltar-los per comprovar-ho. Doncs això últim que sentíem és Le Piang, aquesta banda barcelonina que doncs vam escoltar ja, deu fer dues o tres setmanes o quatre potser. També doncs això, estem a punt d'acabar el programa. Recordar-te doncs que aquest cap de setmana, a part del concert dissabte del Xavier Baró a l'Eslàvia, doncs també tenim el divendres a la sala Cotton doncs Rulo i la Contrabanda, i doncs això, anem tancant la paradeta, escoltem de fons Siwa, Love of Lesbian, que també estan de tancament, en aquest cas de tancament de gira, d'aquest exitós 1999 que l'han portat per tot arreu i no sé quantes vegades trepitjant no sé quantes ciutats. Quines ganes de veure'ls en directe. Doncs això, ens despedim, esperem que ho hagi disfrutat i n'emplacem doncs la setmana vinent aquí al 106.8 de la FM, al Càpsules, a Ràdio Ponent. Molt bona nit. Soc un fill de Xiua, un home nou, un gran Jedi. És com un gran oh-oh-oh, és com un gran em cauen les barres de felicitat. M'han dit que el gran Xiua vol iniciar. Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua